nikampatia kwa yale madeko mtoto akaja kosa nitakuzalia unapokwenda na mimi iko umekubali yapitishwe maandiko imani yangu kwako ipo mimi nawe kitutenganishe kifo acha wavijora pombe baby acha watu chumbe nanga watu nange penzi letu tulipambe wendo mama lau mama lau wendo mama lau mama lau mwazenu kanipenda na moyo nina pete kasema niwe nae kaya choka maseke kachoka le mangumi na kupigwa mateke kasema ye hawezi kaukata utepe akani kabashi umemkabaro kipenzi la kishindo la kikomando akika ukikisi matwa ikazando halo lo lo lo acha wavijora pombe baby acha watu chumbe nanga watu nange penzi letu tulipambe wendo mama lau mama lau wendo mama lau mama lau achana na awashi wema.